o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 13 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS w Lublinie, Koalicja Europejska w Rzeszowie, Wiosna w Warszawie. Dziś kolejne konwencje przed wyborami do Europarlamentu. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec rozmawiali w stolicy o przyszłości Unii. Przed Białym Domem doszło do próby samopodpalenia. Dziś w Lublinie po 11 rozpocznie się kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Poza liderami ugrupowania głos zabierze też jedynka lubelskiej listy do Parlamentu Europejskiego, posłanka Elżbieta Kruk. Na lubelskiej liście jest też rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek oraz m.in. radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Solis, radna Barbara Barszczewska oraz posłowie Krzysztof Szulowski i Sławomir Zawiślak. Swoje konwencje organizuje także opozycja. Politycy Koalicji Europejskiej będą w Rzeszowie. W konwencji wezmą udział m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Z kolei w Warszawie odbędzie się konwencja Wiosny Roberta Biedronia. Głos zabierze m.in. lider ugrupowania oraz posłanka partii Teraz Joanna Scheuring-Wielgus, która startuje z drugiego miejsca listy Wiosny w okręgu warszawskim. Zostajmy w stolicy, gdzie dyskutowali szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Jacek Czaputowicz i Heiko Maas wzięli udział w debacie o przyszłości Unii Europejskiej. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec zapewniali, że oba kraje łączą dobre i partnerskie relacje, jednak Warszawa i Berlin dzieli wizja współpracy w ramach Unii. Heiko Maas mówił o konieczności wspólnej odpowiedzi na wyzwania globalne. W czasach, kiedy widzimy hasła najpierw USA, Rosja czy Chiny, możemy dać jedną odpowiedź, zarówno jeżeli chodzi o nasze wartości, jak i nasze interesy. Ta odpowiedź to Europa Zjednoczona. Natomiast minister Jacek Czaputowicz przekonywał, że Europa Zjednoczona to Europa niepodzielona na różne prędkości. Należy oprzeć się na tych mechanizmach demokratycznych, które już istnieją, czyli na procesie wyborczym w państwach, na parlamentach narodowych. Tymczasem Niemcy chcą odejścia od jednomyślności przy decyzjach o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w Radzie Unii Europejskiej. To groźba wyeliminowania ważnych państw, a więc i obywateli z procesu decyzyjnego, odpowiadał minister Czaputowicz. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szpital MSWiA w Łodzi poszerzył swoją działalność. W placówce otwarto ośrodek kardiologii i elektrofizjologii. Pacjenci otrzymają kompleksową opiekę. Wykonywane będą wszystkie zabiegi poza operacjami na otwartym sercu. Jest też nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna, mówi dyrektor szpitala Robert Starzec. Oddział obejmuje jakby trzy elementy. Pierwsze 22 nowoczesne łóżka, potem 4 łóżka intensywnego oddziału kardiologicznego oraz 5 stanowisk rehabilitacji kardiologicznej. Po pierwsze dopełnia nam kompleksowość usług, bo mieliśmy świetną hemodynamikę. W tej chwili pacjenta od A do Z możemy kardiologicznie leczyć. Mamy wykształcony zespół, który w szpitalu robił wszystkie specjalizacje. Mamy nowych, fajnych rezydentów, którzy się bardzo doskonalą i mamy doświadczony personel, który zawsze tu był. Utworzenie i wyposażenie ośrodka kosztowało 1,5 miliona złotych. Większość tej sumy przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I na koniec jeszcze zagranica. Niezidentyfikowany mężczyzna próbował podpalić się przed Białym Domem. Incydent spowodował reakcję policji i Secret Service. Centrum Waszyngtonu zostało zablokowane. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Około 15 czasu lokalnego mężczyzna na skuterze dla niepełnosprawnych podpalił własną kurtkę, stojąc na poboczu przebiegającej przed Białym Domem Alei Pensylwania. Agenci Secret Service szybko ugasili ogień, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, po czym zabrali do karetki, którą został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tuż po incydencie zarządzono ewakuację wypełnionego turystami skweru Lafayette oraz okolicznych ulic. Na miejsce przyjechały wozy strażackie i samochody policyjne. Dziennikarze i pracownicy Białego Domu otrzymali nakaz pozostania na miejscu. Półtorej godziny później alarm odwołano. Nie wiadomo, czy mężczyzna podpalił się przez przypadek, czy protestował w jakiejś sprawie. Secret Service prowadzi dochodzenie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja z oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, południowym zachodzie i miejscami w centrum deszcz lub deszcz ze śniegiem, a początkowo lokalnie również śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na nizinie szczecińskiej okresami duże i możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Będzie od 2-3 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 5 na Dolnym Śląsku oraz nad morzem, do 9 w centrum i 10 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, ale nad morzem okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Polski Beat. Jestem sam swoim paliwem jak płonący męczennik albo samospalający się mizantrop. Bo tak mam, że nie dziwię się ani się nie oburzam na pryzmaty, przez które ludzie patrzą na innych. Tylko mnie zastanawia taka rzecz, że najczęściej to ci, którzy powinni być najbliżej esencji, rzucają w życie tyle negatywnej energii, że nie do zniesienia jest glob. Jak sądzę, ktoś chce kogoś skrzywdzić przez książkę, którą ktoś napisał wiele wieków wstecz. A ci, którzy mieli zbierać na świątynię pieniądze, dziś się drą mordę, ludzkość to ich rzecz. Przykro patrzeć, jak staruszek ten nie chce zejść z pakietu w epoce atomu, tańczą wokół ognisk. Cywilizacją mówię do niej, stań z fundamentów, ale ona się chyba do nich modli. Chyba tego już się nie da opanować. Sami nie możemy liczyć tu na happy end. Chyba po parze stworzeni wszystko od nowa, tylko jak to robiło się. Panie Boże, to ja, nie Anciu z Brzostowa, teraz posłusznej wody. Poproszę Cię, Panie Boże, o deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Odcinamy się od korzeni, w ekrany zapatrzeni. Co to zmieni? Powali nas, powali cały las. Jeden podmuch, taki czas widocznie w koło, tyle podpuch. Myślimy, że dajemy radę sami, w lęku przed wirusami, wspierani suplementami. Zero pokory, a pychy po pachy. Szukamy wad w innych, łaknąc do sądu wachy. Łykając to w czegu pędu potencję, z kąpielą wylewamy esencji esencję. Oj, nie zasiejemy pokoju na globie, dopóki nie będziemy uprawiali go w sobie. A ty skróć swoje bolączki, skróć i rzuć kamieniem we mnie, rzuć. Niełatwo budować jest, łatwo burzyć. Dzięki Bogu wolnej woli możemy do tego użyć. Co jeszcze musi się zdarzyć? Jak bardzo musimy się sparzyć? Piekielna gorączka miota twym stadem, a ty lej, lej deszczem i gaś, gaś gradem. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Szczeciński kwartet, tak, dobry wieczór. Szczeciński kwartet Tragarze z Paprodziadem jako gościem specjalnym otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat. Ten boski głos należał do Marty Malinowskiej, ja się nazywam Hirek Wrona. Znasz zespół Tragarze? Już poznałam, szczerze tak. mówiąc. Wcześniej był mi dosyć obcy, ale szybko przestudiowałam, że o ile zespół mógł się wydawać mało znajomy, o tyle pojedynczy muzycy już przecież istnieją od dawna. Przemysław Pelo, Chillu, DJ Twister, tak, to weterani, można powiedzieć, sceny szczecińskiej, piszący znakomite teksty, robiący fantastyczną muzykę. Na DJ Twister nie ukrywam, że należy do moich ulubionych w kategorii DJ imprezowy. Potrafi to robić fantastycznie. Teraz grupa warszawska, P-Unity. Lubisz? Tak, nagrywamy tutaj przecież często w polskim bicie P-Unity. Trochę już chyba przyszedł ten moment, kiedy można by powiedzieć, że czekamy na kolejną płytę. Czekamy na kolejną płytę, ale jeżeli to będzie taka produkcja jak na albumie Pulp, to sądzę, że będziemy musieli trochę poczekać, bo jednak tam dosyć duży aparat wykonawczy został zaangażowany. i tak wspieramy P-Unity, bo warto. Natomiast powiem ci szczerze, że ja tak nie słyszałem, żeby inne stacje gdzieś grały w ogóle. Ta płyta gdzieś tam sobie przepadła. A to chyba jest jakaś też przypadłość w ogóle tego, że funk w naszym kraju tak raczej swoimi drogami sobie grywa i chodzi od wielu kiedyś lat. Kiedyś jeden DJ dance'owy powiedział, że gra funk, na co druh Sławek po prostu mało sufitu nie przebił swoją głową. Pozdrawiamy druha Sławka. No dobrze, P-Unity. Rozchylam liczby, zajrzę pomiędzy, ciekawski jak zawsze, patrzę przez palce, moi z twoimi nasty koligami, jedna karta z nami, między punktami styku dystanse, podzielne na mniejsze się nie dotykamy z zasady, zwroty z akcji, traktowane klikiem, takty, klejonastykiem do styku, ciągłość cięta na ostre jak shuriken, liter wyławia w nazwach, nas na dwa, podzielna suma bytów, jak to, ty i ja, oddziela od nich nas, my nazwy mamy z innych słowników, ziemią mam kontakt stały, jak odrywam sandały, stopy i sylaby klejone pędzle, jak taśma za granicę świata, wjazd mam jak was, astral, jak nas obryć z nas, nie wyznacza to wraz, tam na powrót w świat, znowu razem, multiversum wersów składam frazę, wyraz po wyrazie, niemożliwość pojedynczych słów, prywatnych języków, trzeba nam dwóch typów tu, do zobaczenia na styku. Jak w starym tipiku. Do zobaczenia na styku. Do zobaczenia na styku. To właśnie nie jest do końca takie funky, Marta. To jest połączenie takiego jazzu z rockiem, z soulem. Ale wydaje mi się, że taka główna energia P-Unity i ten groove jest jednak funkowy u nich. Nie, może wszystko akurat w porządku, tak. Wybrzmiało to trochę inaczej. Zawsze, wiesz, jest moment po intensywnej zabawie, jest moment na refleksję, więc wtedy trzeba sięgnąć po inne rozwiązania muzyczne. Ja już nie pamiętam tego momentu. A ja jeszcze całe szczęście z niego korzystam, więc może stąd nasza różnica w odbiorze interpretacji, ale to jest piękne właśnie w muzyce, nie prawda? Nie jest tak źle. Wiesz co, przypomniałem sobie tak na końcu tę gitarkę usłyszałem i przypomniałem sobie płyty takie z przełomu lat 60. i 70. zespołu Isley Brothers. Oni właśnie tak sobie tam fajnie grali, ale też pierwszy parlament, te okolice gdzieś tam... To chyba wszystko się zgadza z tym tak, funkowym groove'em, no właściwie prawda? Wszystko się zgadza, dobrze, poddaje się. Udało nam się. Tak. Nie poddaje się na pewno Ina West. Oj nie. Tak bym ją odczytała. Tak, to jest osoba, która po prostu ma w sobie taką stuprocentową szczerość muzyczną. I to są takie spotkania i takie momenty, kiedy człowiekowi znowu się chce i znowu zaczyna wierzyć, że innym też się chce i a że wiesz, ta muzyka jest wiesz, żywa i ludzka. Jak ją poznałem, ona podeszła do mnie tu na korytarzu trójkowym i mówi tak, chciałabym prosić, żeby pan posłuchał mojej płyty i dała mi tylko, niech pan nie chowa do kieszeni, bo się roztopi. A ja mówię, jak to się roztopi? Bo to jest czekolada. I dostałem czekoladę tak w kształcie płyty. Mam nadzieję, że nie włożyłeś jej do swojego odtwarzacza. Nie. Tam był po prostu kod w środku do strony, z której mogłem sobie tę płytę ściągnąć i wtedy posłuchać. Ale czekoladę zjadłem, bo jestem łasuch straszny. Także pozdrawiamy Ina West. I gramy w polskim bicie.

wynika właśnie ten duży sukces, który osiągnęli. Ale wracając do utworu, którego słuchaliśmy wcześniej, to ja mam takie wyobrażenie, że wiesz, kiedy on może bardzo skoczyć na portalach streamingowych w czasie festiwalu Opener przy wschodzie słońca. Myślę, że młodzież będzie go chętnie słuchała, bo on jest taki właśnie... No, żyjmy chwilą, takie polskie YOLO, taki hymn polskiej młodzieży, tak to widzę i słyszę. No wiesz, w sprawie festiwalu Open Air to mamy wspólne jakieś tam, tak to nazwijmy, doświadczenia festiwalowe. Wspólne, no tak, różnimy się w poglądach, razem, tak. Różnimy się w poglądach na pewne rzeczy. A wracając jeszcze do problemu, to od wielu lat znam Piotrka, czyli Stiza, i naprawdę tak, jest bardzo konsekwentny i bardzo szanuję to, co robią. Oskar też do tego fajne rzeczy potrafił zrobić i jakoś tak wydaje mi się, że konsekwencja to jest jedna rzecz, ale po drugie znaleźli swój styl i to jest chyba najważniejsze, o co w dzisiejszym rapie wcale nie jest prosto, powiedzmy sobie szczerze. To teraz będzie producent i to też świeżynka taka jeszcze, wiesz, prosto z tłoczni. Nie wiem, czy lubisz człowieka ukrywającego się pod pseudonimem Metro. Myślę, że lubię, jeśli dobrze wszystko sobie kojarzę, bo tak jak powiedziałeś, to jest niespodzianka. Ja jeszcze nie słyszałam tego utworu, bo to jest przedpremiera. Tak, to taki cieploteńka w ogóle. Wiesz, powinniśmy mieć taki przycisk, który wiesz, sygnałem dźwiękowym daje znać. Mhm. A do tego jeszcze wszystkiego, to w tym utworze wystąpi jeden z moich ulubionych tych drapaczy, czyli DJ HM. Thank you. tak trochę pojechało mi tutaj Jamesem Bondem, świętym albo coś takiego, wiesz, tutaj jakiś taki film poważny, taki thriller powiedziałbym. Tak sobie wyobraziłem na przykład, że jakiś taki czołg zwodowany płynie Wisłą w dół i nagle dopływa na przykład do Sandomierza. Bo tam to miasto, nie wiem czy wiesz, ale Sandomierz i jeszcze jedno z miast w Polsce, gdzie jest bardzo dużo morderstw, bo tam ciągle albo... Hirek, zaskocz mnie czymś o Sandomierzu, to naprawdę wreszcie cię pochwalę. No wiesz, co otwieram książkę, to morderstwo w Sandomierzu, no proszę cię. Co włączam telewizję, morderstwo w Sandomierzu, no tak. Po prostu, ale stąd mój charakter i po prostu moja walka o przetrwanie jest taka silna, bo z takiego miejsca się wywodzę tak. I jesteś chyba nie poddam się. Jedno z trzech osób, które tam jeszcze ocalały, tak. Metro, Funky Scratching, DJ HM gościnnie w tym utworze. I co, podobało się chociaż? Wszystko gra dobrze. Dobrze też wszystko gra Ususkiego, znanego jako Enzak. Przynajmniej tak występował przez długi, długi czas. Mocno eksperymentował. A dlaczego zmienił ksywkę? Wydaje mi się, nie pytałam go o to, ale słuchając jego muzyki stawiałabym na to, że jako Soski chciał odnaleźć się w trochę innej stylistyce. Tu jest bardziej przewidywalnie, to jest klasyczne 4x4, house'owe granie, ale też z dużą dozą takiego właśnie funkowego zacięcia, które Soski czy newbeatowego, które Enzak Soski zawsze w sobie miał. I wydaje mi się, że to mógł być całkiem niezły ruch, biorąc pod uwagę to, że jest spore zainteresowanie jego nowymi wydawnictwami. Będzie grał między innymi na tegorocznej edycji festiwalu Tauron. Początek kwietnia to już taki czas, że my chyba coraz więcej o tych festiwalach myślimy i mówimy, więc ale i o tym warto wspomnieć. Ale w pasy są na Tauronie i na no Ofie. Właśnie. Tak, no naprawdę właśnie, jest fajnie, właśnie. Na bogato. I polskich dużo dobrych artystów będzie grało, w tym Soski właśnie, także zagramy utwór z jego ostatniego wydawnictwa. We'll be right back.

tamowali, przykładali swe dłonie. Powiedziała tylko ja: płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę. Lubię, jak w utworach się wszystko zgadza, a tu się wszystko zgadza. I flow fajny, i teksty super, i muzyka w porządku. Wszystko się zgadza. Album Przesunięcia. Bardzo Państwu rekomenduję z mojej strony. Nie wiem, Marta może, nie wiem, tak też? Ja jeszcze jestem na etapie poprzedniej płyty Emila Blefa. Sprzed lat ilu? 10? Ponad chyba. Więcej, tak. Mam taką twarz, że ludzie mi ufają. To był taki czas, kiedy ja dużo słuchałam po prostu polskiego rapu. Powiedziałabym, że tego undergroundowego, ale te ponad 10 lat temu rozróżnienie na polski rap mainstreamowy i undergroundowy znaczyło zupełnie coś innego, co oznacza dzisiaj. Więc może wcale to pojęcie tak wiele słuchaczom nie będzie mówiło. No ale na pewno tak jak powiedziałeś, Emil Blef jest kolejnym artystą w dzisiejszym polskim bicie, który może być konsekwentny w swoim stylu, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby Emil Blef robił coś, czego nie czuje, albo robił coś, co miałoby się w pierwszej kolejności sprzedać i przynieść mu duże zyski, bo to nie jest w ogóle ten typ twórcy. Mhm. Mam takie osobiste pytanie, mogę? Spróbujmy. Możesz zadać, nie wiem, czy odpowiem. Dobrze. Czy jak większość młodzieży w Polsce też odkryłaś niedawno zespół Kult? Biorąc pod uwagę to, ile mam lat, to myślę, że można powiedzieć, że niedawno, jakby wiesz, naturalnie, biologicznie nie mogłam tego zrobić 37 dawno. 37 lat już grają, wyobrażasz sobie? A to ja nie mam tylu lat. Ja więc... wiem o tym, że nie masz. No dobrze, ale nie o Kulcie będzie. Teraz będzie o zespole Kroki, który, jak Marta powiedziała mi poza anteną, nową płytę szykują, tak? Tak, to już jest, ta płyta już jest gotowa, powiem państwu. Słyszałaś? Tak, i... Coś tam słyszałam, czegoś nie słyszałam. Będzie trochę zaskoczeń. Tak, zaproś do nas. Będzie po polsku. To jest bardzo dobra informacja. Fajne. I będą też teksty od takich bardzo szanowanych tekściarzy polskich właśnie. To też chyba dobra. Miałem coś na końcu języka, ale się ukryzłem w język. Kroki i remiksy. I see your blue eyes and your broken heart. When I'm thinking about you, I bend over backward to show you what I'm here, to show you how I care. To show you how I care. Thank you. Bardzo lubię tę płytę i wiesz, że ona jest znakomicie wytłoczona, mówię o winylu. Zgadza się. Chodzi ci o taką fakturę kolorową. To nawet winyl, nie chodzi o kolor. Chodzi o to, że ona, wiesz, brzmieniowo fajnie. Dobrze. Tak, brzmi dobrze. Widać, że został dobry mastering zrobiony i dobra matryca została nacięta, także to wszystko fajnie brzmi. To są ludzie, którzy się znają na tym, Hirek. Oczywiście, że tak. Szat przecież odpowiadający za produkcję. To jest taka żywa legenda tej bitowej polskiej sceny. Jeszcze nie odpowiednio doceniona, więc mam nadzieję, że to się zmieni przy okazji ich drugiej, czy właściwie pierwszej takiej oficjalnej płyty, bo ta poprzednia to była epka, jeśli mnie pamięć nie myli. I to ma być chyba taki pełnoprawny, pełnokrwisty debiut właśnie. Wiesz co, ja już mam problemy z tymi epkami, nie epkami, bo na przykład epkę wydał Kamasi Washington, która jest 42-minutowa, to no jest tak. Epka, a później normalną płytę wydaje 128 minut. No dobrze, teraz będzie Wąż Fryzjerki i warszawski DJ i producent Zura. Widziałaś kiedyś, jak gra? Nie, ale przypomniało mi się, że Soski ma utwór, który się nazywa Biodra Fryzjerki. Aha. Więc coś te fryzjerki służą jako muzy polskim twórcom. Jakby ci to powiedzieć, dużo jest fryzjerek. Tak, dużo jest fryzjerek. bardzo lubię to nagranie. Ono znalazło się na takiej dosyć ciekawej płycie, która reklamuje najlepszy właściwie drink bar w Warszawie, wyobraź sobie. DJ-e tam przychodzą, grają, bo jest fajnie i wydali płytę winylową, postanowili wydać, firmowany właśnie nazwą tego baru, dlatego nie możemy wymienić, bo po prostu krypciocha straszliwa, ale super utwór. To teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli do Kopenhagi, ale będzie polska muzyka, absolutnie. Ta mieszka i tworzy jeden z moich ulubionych producentów i muzyków ostatnich lat, ukrywający się o imieniu Brian, ukrywający się pod pseudonimem Molatem. I wydaje mi się, że zmieścimy jedno nagranie, zatem proszę bardzo, Others. Trochę zdominowałem dzisiaj swoim gadulstwem audycję. Marta, wybacz. Tak się zdarza. Ja jakoś dzisiaj byłam trochę mniej rozmowna, ale może w przyszłym tygodniu zamienią się nasze role, chociaż w przyszłym tygodniu to będzie audycja przy okazji Wielkiej Soboty, więc podejrzewam, że wtedy obydwoje raczej będziemy więcej chcieli zagrać pięknych dźwięków niż gadać. Tak. Molate wystąpił ze swoim nagraniem zatytułowanym Others. Marta Malinowska, Renata Szewczak i Hirek Brona. Tak, pięknie dziękujemy za uwagę. Na zakończenie Steve Nash and Turntable Orchestra. Dobranoc.